parte cu venii. Lasă-mă, te rog, du-te, nu te mai suport, că mi-ai făcut viața un chin, ești un șarpe cu venii. Lasă-mă, te rog, du-te, nu te mai suport.